Ayşe'min yeşil sandığı daha elindeydi. Hiç aklımdan çıkmıyor, kapılıp sele gitti. Aman Ayşem mor menevşem, dağlar başı duman Ayşem. İndim ürgüp çöllerine, geleceğim güman Ayşem. İndim ürgüp çöllerine, geleceğim güman Ayşem. Kara çadır eğmeyin, göksü sedef düğmeyin. Adam kendin selam atar, kayınbaba dövmeyin. Ayşem mor menevşem, dağlar başı duman Ayşem. İndim ürgüp çöllerine, geleceğim güman Ayşem. İndim ürgüp çöllerine, geleceğim güman Ayşem. Kara çadırlar kuruldu, içinde demler sürüldü. Ağlama sen nazlı Ayşem, kayınpederin vuruldu. Aman Ayşem mor menevşem, dağlar başı duman Ayşem. İndim ürgüp çöllerine, geleceğim güman Ayşem. İndim ürgüp çöllerine, geleceğim